राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्षी शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2003 पंत अनुसार 24 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो गुण और गुण उसका स्वरूप नहीं, बाह्य रूप है ये बाह्य रूप भी उसका ही है और अंतर रूप भी उसका ही है। ये परिवर्तनशील रूप भी उसी का ही है और भीतर अपरिवर्तन रूप भी उसी का ही है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र ऊपर बड़ी बड़ी लहर आती है, दोरे की तरह टीबे की तरह बड़ी बड़ी लहर आती है, तो वो लहरा भी समुद्र है और भीतर भीतर गंभीर है, बिल्कुल असल है। भीतर आप मानव असल गहरा वो भी समुद्र है, तो गहरा भी समुद्र है, चंचल भी समुद्र है, चलता भी समुद्र है, बुद्धि समुद्र है, लहरा भी समुद्र है। ऐसे ही ऊपर का दृश्य है, ये भी समुद्र है। ये अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, ये वास्तव में अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं। ये तो जीव कल्पना कर लेता अनुकूल प्रतिकूल की, वो तो है जो गति हुई है। अरे अनुकूल देखो तो वही है, प्रतिकूल देखो तो वही है, सुख देखो तो वही है, दुख रूप तो वैसे ही है वही वही है। तो बाह्य रूप है समझ में आ जाए तो ज्ञान हो जाए, अभ्यंतर रूप आप ही पहुंच जाएगा, अपने आप ही अभ्यंतर रूप पहुंच जाएगा। वही है अधिक रूप से, और आवे कहां से, कौन आवे बताओ, दूसरा कोई हो तो आवे, वही आता है, और कौन आता है, उसके बिना है ही नहीं, वही है। मैं और मेरा जो मान लिया है ये मैं मेरे की जीवड़ी है, मैं मेरा, ना मैं है ना मेरा है, तू है तेरा है, वही है उसका ही है। मैं तू ये वह भी उसी का ही है, उसी में ही है, उसी में उत्पन्न, उसी में लीन, तरंग है, तरंग आ गई उसमें, वो परमात्मा ही है। इसमें जो जानने की कोशिश करते हैं ना, ये जानने की कोशिश है, ये दूर होने की उस कोशिश होती है, जानने की कोशिश है, वो दूर होने की कोशिश है। कैसे कि जानने की कोशिश में तात्पर्य में नहीं जानता, ये नहीं जानता को मुख्य लेता है, यही तो आड़ है, और आड़ क्या है, मैं नहीं जानता ये आड़ है। तो जाने क्या, वो ही वो है, मैं नहीं है, मैं और मेरा ये नहीं है, मैं और मेरा ये बंधन है। मैं मेरे की जेवरी गर्भधी और संसार, दास कबीरा क्यों बजे जाके राम आधार, ये मैं भी तू ही है, तेरा भी तू ही है, मेरा भी तू ही है, मैं भी तू ही है, तू ही तू है, मनु परमात्म तत्व ही है, मुझे है नहीं। ये ज्ञान सबको है। देखो संसार जो दिखता है अभी, ऐसा पहले नहीं था, ये बात में संदेह है क्या आपके किसी में, जो अभी संसार दिखता है ये पहले नहीं था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो अब दिखता है ऐसा नहीं रहेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पहले था वो आज नहीं है, आज अगर नहीं रहेगा तो इसमें नहीं सिद्ध हुआ ना, ये नहीं जिससे सिद्ध होता वो है, क्यों नहीं का कोई आधार होना चाहिए ना। नहीं है, है दिखता है तो जासु सत्य, जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य, तो उसके ये सत्य से सत्य की तरह दिखती है, तो इसमें सत्य है, जलग रहा है। ये पहले नहीं था, अगर ये नहीं रहेगा, अभी भी प्रतिक्षण नहीं में जा रहा है, फिर भी है दिखता है, तो इसकी है बना, इसका नहीं है, ये पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी भी निरंतर तेजी से नहीं में जा रहा है। तो नहीं रूप हुआ तो नहीं रूप से तो वही तो है, नहीं रूप से भी वही है रूप से ही वही है। और अपने को जो उसका अभाव मालूम होता है, उसकी प्राप्ति हो जाए अभाव मालूम होता है, ये भी उनकी लीला है। अभाव मालूम न हो तो आप उसके लिए उत्कंठित नहीं होंगे। उसको लेकर अभाव समझो भाव समझो, उसको लेकर जो उसको सब ठीक होता है। उससे विमुख होकर अलग मान ले तो अट गलती होती है, यहां गलती होती है। उससे अलग अपने को मान लिया अथवा संसार को मान लिया, ये गलती होती है। वास्तव में वो ही वो है, ऐसे उत्सुक हो जाओगा। जैसे गीता ने कहा, हा तो संस्त मन कृत्वा न किंचित चिंतित, मन वो है ऐसा होकर चुप हो जाओ। है में स्थिति सबकी स्वतः सिद्ध है, संसार की भी है में स्थिति है, प्राणियों की भी है में स्थिति है, हरदम है में स्थित है। अगर न हो तो ये भानी न हो तो है। ऐसी तत्व ऐसी सत्ता है कि है को भी सत्ता है, नहीं को भी सत्ता दे रही, नहीं भी सत्ता है ऐसे ही है, नहीं कि खुद में सत्ता है नहीं, उसी सत्ता ही है। भवो भाव, भव और भाव, अभाव और भव, भाव और अभाव, ये दिखता है, यू है वो ही, एक ही चीज दिखती है ऐसे। जैसे एक चीज ये ऐसा दिखे ऐसा दिखे, ये एक चीज तो है। भाव और अभाव रूप वही है, भाव रूप से वही है, सब रूप से वही है, ऐसा मान ले तो बहुत ही विलक्षण बात है। एकदम मैं मेरा नहीं है, मैं बदलता है, मेरा भी बदलता है, निरंतर बदलता है। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, तो मैं बदलता है ना ये। अब बदलने में जो मैं रहता है निरंतर, ये मैं रहता निरंतर रहने वाला ये है, वो बदलने वाला नहीं है। तो नहीं मैं भी उसी की सत्ता है, मैं उसी की सत्ता है, तो वही है न तू है न मैं है, वही है। ऐसे सनई सनई ऊपर में बुद्धिया धीरे धीरे उपनाम हो जाए, उपनाम हो करके बस है। ऐसा मानो कुछ चिंतन न करे, न परमात्मा का, न संसार का, न आत्मा का, न शरीर का, न किंचित भी चिंतित। बहुत सुगम सरलता से उसकी प्राप्ति है। क्यों? उसकी प्राप्ति तो है, तो वो अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं करना है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है। प्राप्त उसमें नित्य अपने स्थित है, अपने किसी को सुख मान लेते हैं, किसी को शांति मान लेते, किसी को सीख मान लेते हैं, वो गलती करते हैं। वो है वही है, वही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तेरा ही है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। कुछ भी याद आ जाए तो उसी तरंग है वो। जब समुद्र तरंग होती है तो तरंग समुद्र से अलग होती है क्या? तरंग उठती तरंग वही समुद्र ही है। ऐसे कुछ भी समुद्र उठे, कुछ भी आवे वही है। उसमें जो राग और द्वेष करते ये अपना है, उसमें राग और द्वेष करते हैं ये अपनी है, इसको छोड़ दे। न राग है न द्वेष है, अब देखो किसी में राग द्वेष है ही नहीं, है ही है परमात्मा ही है। उस है में अपना अस्तित्व मिटा दे, ये शरणागति है। उस है में ही अपना खत्म हो जाए, है ही है, उसी के अंतर्गत है ये। मैं तू यार वर जन्म चेतन स्थावर जन्म है नाम तो वही हो सकता है, और नहीं भी उसी के स्वरूप है। क्यों? नहीं नहीं है तो है ही रहेगा, नहीं नहीं होने पर है ही नहीं तो रहेगा। तो दृढ़ता से मान दे परमात्मा है, मान ले। श्री जी ने कहा था कि आप मान लो, आप मान लेंगे तो जान देगा आप ही। माना काम अपना है, क्योंकि आप संसार को मानते हो, भाई बंधु कुटुंबी मानते हो, तो मानना आपको विद्या आती है, तो मानना आता ही है, तो एक भगवान ही मेरे मान लो, निहाल हो जाओगे आप सब। सो जाने जीव जीव जनाई, तो मान लेने पर जानना चाहो जान देंगे, आप मान लो। जैसे आंख मिचूनी खेल होता है, बचपन में हम लोग खेला, आपने खेला ही होगा आंख मिचूनी को, ढूंढो उसको, तो हम ढूंढते हैं तो वो मिलता नहीं, पर हम जब देख लेते हैं तो छिपता नहीं, वो कहीं बैठा है, देख तो अधिक पैर फैला रहा है, देख घुटने पर खड़ा है, देख बैठ गया है, अब देख तू सोता है, ऐसे उसको हम देखे वो छिपेगा, छुपने क्या पता, देखता है मेरे को, जो वो जिस हालत में है मैं देख रहा हूँ, तू छिपता है, तू देख रहा खड़ा होता है, तू बैठता है, तू लेटता है, तू देखो करता है, और सब सामने आ जाएगा, कब छिपने क्या फायदा, देखते मैं देखता है, ऐसे उसको देखोगे तो छिपने होगा नहीं, तो छिपने से क्या फायदा, फिर मैंने देख लिया, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। इस अखिल विश्व में एक भरा तू ही, तू ही, तू ही, तू भरा है, ऐसे हो चुप हो जाएगा, उसमें गहरा गोते लगाया तू ही है, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता, एक परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे गहरे समुद्र में डुबकी लगा दे तो चारों तरफ ऊपर नीचे सब तरफ समुद्र चले जाए, ऐसे इसमें बैठे गोते लगा दिया कि तो ये बाहर भीड़ है, ऊपर नीचे सत्र असत जो दो दिखता है, एक सच्चा दिखता है, एक कच्चा दिखता है ना, कच्चा दिखता है, उस कच्चे की स्वतंत्र सत्ता है क्या, जो संसार दिखता ये है, इन शरीरों की स्वतंत्र सत्ता है क्या, उस सत्ता के बिना इसकी सत्ता है ही नहीं, तो वही है, अब वही है जो आप मान लोगे तो प्रकट हो जाएंगे, फिर छिपेंगे नहीं, आप नहीं मानते हैं तो छिपते हो, आप मान लेते हैं प्रकट हो जाते हैं। देखो इसको परमात्मा है ऐसा मान लेना है, जान लेना है, जान लेना क्या है, जान लेना बड़ी सीधी बात है, उसको जान लेना क्या है कि संसार उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ है, इसको सत्ता उसी से मिली है, उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित हुआ है, उसी में लीन हो जाता है, तो उत्पन्न से लीन होने वाला ये उसी में तो वो ही तो है, तरंग उसी में पैदा होती है, उसमें लीन हो जाती है, उसमें उठती है, उसी में चलती है, उसमें लीन हो जाती है, तो समुद्री हुआ इस बात से उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, आता है, जाता है, लेता है, देता है, खाता है, पीता है, आता है, जाता है, वही तो है। समुद्र की लहर समुद्र से अलग थोड़ी होती है, लहर अनित्य है, समुद्र नित्य है, नित्य अनित दोनों मिलकर समुद्र है, ऐसे रहने वाला समुद्र भी परमात्मा है और मिटने वाले भी परमात्मा है, परमात्मा शिव कोई है ही नहीं, मत्ता पर तो नान्य किंच देगा, ये भगवान ने विज्ञान से ज्ञान की प्रतिज्ञा की है, बड़ा बड़ा श्रेष्ठ प्रणाम बताया भगवान, अपनी खुशी से अपनी मर्जी से योग भ्रष्टि गति बताकर ये कहा कि नहीं कल्याण कृत कृष्ण दुर्गति तात कृष्ण, कल्याणकारी किसी दुर्गति को नहीं जाता, तो अपने भगवान का भजन करते हैं, जप करते हैं, उसी में हम हैं, उसी का नाम लेते हैं, उसी का कीर्तन करते हैं, उसी की लीला करते हैं, उसी की बात करते हैं, वो ही वो ही वो ही वो, बन गए आप अकेले कुछ नाम धरा संसार नाम धरा है तो बने तो आप अकेले बने अकेले। एक ही मैं बहुत रूप से हूं एक बहुत रूप से हूं तो विस्तृत हो गए। अब जड़ है चेतन है स्थावर है जंगम है सब गण में सोना ही सोना है सोना ही गण बना हुआ है। गणा बाजार के नाम अलग अलग है उपयोग अलग अलग है तोल अलग अलग है मूल्य अलग अलग है मन सुनो स्थिति एक है। ऐसे जैसे बदल होता है कभी भाप होती है कभी निराकार हो जाता है कभी साकार कूड़ा बन जाता है कभी बर्फ बन जाती है तो जरूरत अली इस तरह से ये सब कुछ तुम्हारी है तेरा ही है ऐसा मान लें तो मानने पर वो जहां देगा जहां माना झूठ हुआ जहां आया मान लो जानने का ये है मानने का भक्ति है जानने का ज्ञान है। आप हम वायुपण में थे मैं था आज भी मैं हूं और सही बदलता है तो बदलने वाला तो नहीं रहता है न बदलने वाला ये रहता है ना सतो विद्युति भाव ना भाव विद्युति सतह असत भाव असली सत्ता नहीं है सत की असत्ता नहीं है भाव नहीं है तो दिखे रूप असत है ये भी परमात्मा है न दिखे वो भी परमात्मा है। अखिल विश्व में भरा एक तो ये तो सोने गण में सोना भरा हुआ है सोना भरा बर्फ में जल भरा हुआ है और भरा गया बर्फ भी है उधर भी वही है बर्फ ही है बर्फ की जगह ये ढीला दिखने लग गया ऐसे ही संसार दिखने लग गया भगवान की जगह भगवान है जो को जो है बर्फ बनती बिगड़ती जल में क्या बनता है बिगड़ता जो तो है तो रहता है बर्फ बने तो जल है जल है तो जल है घर में तो जल है भाप में तो जल है बदल में जल है बूंदों से तो जल है ऐसे अलग अलग प्राणी है वो है संसार है रहने वाला है वो सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वमति सब आत्मा दुर्लभ सजनो इसे सुलभ क्या होगा बताओ विवेक में तो एक त्याजी ग्राही वस्तु होती है इसमें ग्राही त्याज है ही नहीं आप ही है बस किसको ग्रहण कर सकते त्याग का ऐसे हो सुबह एकांत बैठो चिंतन हो वही है अचिंत हो वही है आग्रह मत रखो एकांत बैठ के ऐसे उद्देश्य परमात्मा का है उसको परमात्मा उद्देश्य है उसमें बैठ के चिंतन अपनी तरफ न चिंतन करो न अचिंत हो चिंतन रहित हो जाओ ये भी आग्रह नहीं और चिंतन सहित हो ये भी नहीं चिंतन करूं ये भी नहीं चिंतन न करूं ये चिंतन नहीं चिंतन हो जाए ये भी नहीं चिंतन न हो जाए ये भी नहीं सब सब बैठ गए। उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का भीतर से उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का फिर बैठ गए। जैसे कोई एक मालिक नौकर कहते तुम आ जाओ बैठ जाओ यहाँ बैठो जब काम पड़ा तुम्हारे कह देंगे दिन भर कोई काम नहीं पड़ा शाम को बाबू पैसे दो किस बात के अरे बाहर किसके पैसे दो दिन भर बैठा था दिन भर बैठा था बाहर पैसे किस बात के कि दिन भर बैठा था इस बात के दिन भर बैठा पैसे किस बात के दिन भर बैठा हो इस बात की ऐसे भगवान के लिए बाप बैठ जाओ आपको देने की मिलेगी जरूर ये उद्देश्य परमात्मा का है हमारा कोई नहीं खाओ पियो चलो तो मैं उद्देश्य परमात्मा का है लेना देना कोई तो उद्देश्य हमारा परमात्मा है हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है अपना राग द्वेष नहीं भोग सुख दुख नहीं हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है केवल अपने परमात्मा की प्राप्ति है उसी करनी है उसी को लेना है और कुछ मतलब नहीं है निश्चय हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। और कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। उसके लिए ही, उसके लिए ही मैं हूँ, मैं उसी के लिए ही हूँ, उसी का उसी के लिए ही हूँ, और हमें कोई मतलब नहीं है। हर समय ऐसा रहो तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। कितनी सुगुण नहीं सोरी है, उसी का ही हूँ, उसी के लिए हूँ, चलू फिर तेरा हूँ, खाऊ फिर तेरा हूँ, नहीं भी हो दुखी होते तेरा हूँ, सुखी होते तेरा हूँ, हमें कुछ भी होता रहे, ये सुखी दुखी आना जाना लेना देना होने मिटने वाला है, परमात्मा रहने वाला है, तो होने मिटने वाला वही हुआ, वही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। कितना सुगम साधन है, कितना सरल है, वो ही है बस, कितनी सुगम बात है। अरे ऊंची से ऊंची है, वासुदेव सर्वम इति, ऐसा जो है सर्व महात्मा दुर्लभ, दुर्लभ महात्मा कितना सुगम महात्मा बताओ, वह तू ही है। आवे तो जावे तो ले तो खावे तो पिए तो बैठाए तो सोते तो तीन तरह से कहते हैं, मैं ही मैं हूँ, तू ही तू है, ये चाहे आप तू ही तू बोल दो, चाहे मैं ही मैं बोल दो, चाहे है ही है बोल दो। कैसी बढ़िया बात है, मैं बोलने में जा तो ये है कि मैं बोल के अनादिकाल से संबंध मैं का शरीर के साथ में है, तो ये शरीर का साथ छूटेगा नहीं, तू करने से बढ़िया होगा, है करने से और बढ़िया है, ना मैं है ना तू है। तो है ही है एक नंबर, तो ही तो दो में मैं ही, मैं तीन नंबर, चलो पकड़ लो जो आपको ठीक मालूम दे उसी में है एक ही। अनंत ब्रह्मांड है कि तो अंतर्गत है बना इतना अपार व्यापक है, उसके एक देश में संसार है। एक कल बताया था ना, घटना मान शक्ति से स्निग्ध वृद्धि, घड़ा बनाने की शक्ति मिट्टी के इसी देख में है, ऐसे संसार पड़ने की एक देश में स्थिति है, पर वो एक देश में सब है तो एक मिट्टी है। ब्रह्मांड बने हुआ भी, ब्रह्मांड नहीं बने हुआ भी, बने बिगड़े हुए भी, सब कुछ वही है। इस वजह से बाहर भीतर उपाधि से तो कैसी बढ़िया बात है, तुम एकदम नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान का मम्मी वांशु तो अंश है, वो अहम को लेकर ही है ना अंश, बिल्कुल। अच्छा अब वो कहते हैं तेरा, सब तेरा है, तेरा भी जो है अहम को लेकर है, नहीं तो तू ही तू है, तेरा है ना मेरा है, अहम नहीं है तो तेरा नहीं होगा, तू ही तू होगा, बस तेरा मेरा दोनों नहीं है, मैं और तू और तू और तेर मोर ते माया, ये जस भी नहीं, तू तेरे मैं मेरा ये माया है, पर माया में माया वही है, माया उसी में माया है, माया मन समाया मा गया, ये माया न संस्कृत माया या मा जो नहीं है, किसी भाषा से समझो कि लक्ष्य वही है, परमात्मा ही है, भाषा जो अपने सुगम ठीक मार वो कर लो, एक परमात्मा ही है, नारायण नारायण।